الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آخری نمائندہ بنا کر مبعوث فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسولوں میں سے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر تین چیزیں امت کو عطا فرمائی ہیں. نمبر ایک عقائد نظریات، نمبر دو اعمال اور مسائل، نمبر تین ذوات اور شخصیات. یہ بنیادی طور پر تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی ہیں. نمبر ایک عقائد و نظریات جنہیں ہم ایمان کہتے ہیں، نمبر دو اعمال اور مسائل جنہیں ہم اسلام کہتے ہیں، اور نمبر تین ذوات اور شخصیات. یہ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی ہیں. ان میں سے نمبر ایک عقیدہ جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، نمبر دو مسائل جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، عقائد بھی عطا فرمائے جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اعمال بھی عطا فرمائے جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے. عقائد کو ایمان کہتے ہیں اور اعمال اور مسائل کو اسلام کہتے ہیں. ایمان کا معنی ہوتا ہے دل سے مان لینا، اور اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے بدن سے اس مانی ہوئی چیز کا اظہار کر دینا. ایمان نام ہے دل سے مان لینا، اور اسلام نام ہے کسی عمل کا کر لینا. تو ماننا بھی ضروری ہے اور کرنا بھی ضروری ہے. ماننا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے، اور کرنا اگر کوئی عذر نہ ہو تو ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی عذر ہو تو کرنا اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتا ہے، اس میں انسان معذور ہوتا ہے، انسان پر گناہ نہیں ہوتا، انسان کے لیے گنجائش موجود ہوتی ہے. لیکن دل سے ماننا ہر حال میں ضروری ہے. اللہ رب العزت کی ذات، انبیاء علیہ السلام کی نبوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اور ختم نبوت بھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا ایمان، عدالت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خلافت، باقی تینوں خلفۂ راشدین کی خلافتیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دل سے ہر حال میں ماننا ضروری ہے. تو ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے. انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو جب بھی دعا مانگئے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ نے دیکھے، میں نے تو ایسا آج تک کوئی ایک بندہ بھی نہیں دیکھا کہ جو یہ دعا مانگے اللہ خاتمہ بالاسلام فرما. ہمیشہ دعا مانگتے ہیں خاتمہ بالایمان فرما. خاتمہ بالایمان کی دعا مانگتے ہیں، خاتمہ بالاسلام کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں کچھ فرق ہے، تبھی یہ فرق کرتے ہیں. جب ہم کسی میت پر جنازہ پڑھیں اور دعا مانگیں تو ہم میت کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیته منا فتوفہ علی الایمان. ہم دعائیں مانگتے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اللہ سے مانگا کیا ہے. آدمی کو اللہ سے مانگنے کا مزہ تب آتا ہے جب اس کو یہ سمجھ آئے کہ میں نے اللہ سے مانگا کیا ہے. آدمی سمجھ کر مانگے اور بغیر سمجھے مانگے، سمجھ کر پڑھے اور بغیر سمجھ کے پڑھے، تو دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو. ایک شخص بوڑھے بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں لیکن عالم نہیں ہے، نیک ہے. سخت بیمار ہوئے، ان کے محلے میں یا شہر میں ایک ڈاکٹر تھا اور وہ ڈاکٹر مرزائی تھا. اب بیٹے ان سے کہتے ہیں کہ ابا جی مرزائی ڈاکٹر ہے قادیانی اور ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، آپ اس سے علاج کرا لو. والد صاحب فرمانے لگے میں اس قادیانی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا سکتا، مر جاؤں گا، اس سے علاج نہیں کراؤں گا. اب بیٹوں کے پاس دین کا علم تو نہیں ہے، کالج میں پڑھے ہیں. وہ بیٹے اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں ابا جی اسا کو مسئلہ پوچھ رہے ہیں، دوائی لینی ہے نا، وہی دوائی مسلمانہ دی، وہی دوائی مرزائیاں دی، ایک کوئی فیکٹری دوائی، اسی دوا لینی، کوئی مسئلہ تھوڑا پوچھ رہے ہیں. ہم نے دوا لینی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں پوچھنا. وہی انجیکشن مسلمان لگاتا ہے، وہی انجیکشن قادیانی ڈاکٹر لگاتا ہے. مسلمان کی فیس زیادہ ہے، قادیانی کی کم ہے، تو دیکھو آپ اسے علاج کرائیں. والد صاحب فرمانے لگے بیٹا میں مر سکتا ہوں، مرزائی ڈاکٹر سے علاج نہیں کروا سکتا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رات میں نے وتر کی نماز پڑھی. اب لڑکے کہتے ہیں کہ ابا جی وتر اور علاج کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب دوسرے سمجھا رہے ہیں ابا جی علاج کرا لیں. ابا جی نے کہا دیکھو میں نے بیٹوں سے بھی کہا تھا، بھتیجا تمہیں بھی کہتا ہوں، میں نے اس ڈاکٹر سے علاج نہیں کرانا. وہ کہتے جی کیوں نہیں کرانا؟ اس لیے کہ میں نے رات کو دوبارہ وتر کی نماز پڑھنی ہے. علاج کیوں نہیں کرانا؟ وتر پڑھے ہیں. علاج کیوں نہیں کرانا؟ وتر پڑھنے. تو انہوں نے کہا ابا جی وتر اور علاج کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اب بزرگ فرمانے لگے بیٹا رات میں نے وتر کی نماز پڑھی ہے تو اس میں دعائے قنوت پڑھی ہے. دعائے قنوت میں اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، اے اللہ میں تیرے نافرمان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. اب میں اگر مرزائی ڈاکٹر سے علاج کراؤں، اللہ مجھ سے پوچھے کہ اس سے بڑا میرا کوئی نافرمان تھا؟ رات مجھ سے وعدہ کیا، صبح تو نے توڑ دیا، تو بتاؤ میں اللہ حشر کے دن جواب کیا دوں گا؟ اس لیے میں مر سکتا ہوں لیکن مرزائی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا سکتا. اب دیکھو دعا سمجھ آئی ہے، عمل بھی ہو رہا ہے، اور جو دعا سمجھ نہیں آنی تو عمل بھی نہیں ہونا. میں بات صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں ہم سمجھتے نہیں ہیں. سمجھ کے دعا مانگے تو پھر دعا مانگنے کا مزہ بھی آتا ہے. ہم میت پر جنازہ پڑھتے وقت یہ دعا مانگتے ہیں اور اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اے اللہ ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیت و منا فتوفو علی الاسلام، اور جسے جب نہ من توفیت ہو تو علی الایمان، جس کو موت دے تو ایمان پر دینا. زندگی اسلام والی مانگی ہے اور موت ایمان والی مانگی ہے. فرق یہ ہے اسلام نام ہے کرنے کا، ایمان نام ہے ماننے کا. انسان کی صحت ساتھ دے تو نماز پڑھتا ہے، اور جب صحت ساتھ نہ دے تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کر بھی صحت ساتھ نہ دے تو لیٹ کر پڑھے گا، اب لیٹ کر بھی صحت ساتھ نہ دے تو قبلے کی طرف لیٹ جائے اور اپنے سر کے اشارے سے نماز پڑھے، اور جب سر کا اشارہ بھی نہ کر سکے تو پھر آدمی معذور ہے، اب اس کے اوپر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اگر ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر لیٹ جائے، ٹانگیں قبلے کی طرف کرے، پیچھے تکیہ رکھ لے اور سر سے اشارہ کرے، اور جب سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے اب گناہ نہیں اگر اب نماز چھوڑ دے۔ آدمی صحت مند ہو تو نماز پڑھتا ہے، بیمار ہے، موت کا وقت ہے، نماز پڑھ نہیں سکتا، لیکن نماز مان تو سکتا ہے نا۔ ایک آدمی نے کئی سال کی زکات دینی ہے، بیمار ہوا، آپریشن ہوا، اللہ سے توبہ کی، اللہ تو مجھے صحت دے، میں پچھلی ساری زکاتیں ادا کروں گا، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب پیسے نہیں، زکات ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو زکات دینی ہے اس کو مان تو سکتا ہے نا۔ جب صحت مند تھا روزے نہیں رکھے تھے، اب یہ بیمار ہے اور اس کو اندازہ شاید اس بیماری میں دنیا چھوڑ جاؤں، اب یہ بندہ روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ مان تو سکتا ہے نا۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ زندگی دے تو ایسی زندگی دینا کہ میں اعمال کروں، اور جب موت دے اس وقت اعمال کر نہیں سکتا لیکن ایسی موت دینا کہ میں مان کے مروں۔ تو زندگی اسلام والی مانگتے ہیں اور موت ایمان والی مانگتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ جو مسلمان ہے وہی مومن ہے، جو مومن ہے وہی مسلمان ہے، ایک دوسرے پر دونوں لفظ بولتے ہیں لیکن اصل میں فرق میں بتا رہا تھا یہ ہے کہ ایمان کا معنی یہ ہے اور اسلام کا معنی یہ ہے۔ باقی ایمان پر اسلام کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اسلام پر ایمان کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ایمانیات بھی دیے ہیں کہ یہ بات تم نے ماننی ہے، اللہ کے نبی نے اسلامیات بھی دیے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، جو ہمارے ذمے کام ماننے کے ہیں اس کو مان لینا چاہیے، اور جو کرنے کے اس کو کر لینا چاہیے۔ بات توجہ سمجھنا، اگر انسان کرنے والا کام نہ کر سکے اور اللہ سے عرض کرے اللہ مجھے کرنا چاہیے تھا، میں مانتا ہوں لیکن کر نہیں سکا، ایسے بندے کو معافی مل جاتی ہے، اور جو بندہ کہہ دے میں کرتا ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں، ایسے بندے کو معافی نہیں ملتی۔ ایک بندہ آئین کو مانتا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس بندے کو آئین کا باغی نہیں کہتے، اس کی سزا الگ ہوتی ہے، اور جو آئین کا برقعہ پھاڑ دے اسے باغی کہتے ہیں، اس کی سزا الگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے، اس کی سزا الگ ہے، اور ایک مانتا ہے لیکن عمل نہیں کر سکتا، اس کی سزا الگ ہے۔ اگر نہ مانے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایک آدمی مانے اور اس کے بعد عمل نہ کرے اس کے لیے معافی کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ میں اس کی بڑی آسان مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی اشارہ کراس کرے، اشارہ توڑے، سگنل کو توڑ دے، موٹر سائیکل پر ہو، گاڑی پر ہو، سگنل توڑ دے، اور اس کو وہاں ٹریفک پولیس والا کوئی سپاہی پکڑے اور پوچھے کہ آپ نے یہ اشارہ کیوں توڑا ہے، وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں تمہارے قانون کو نہیں مانتا، تیری اوقات کیا ہے، میرے سامنے بات کرتا ہے، تجھے پتا نہیں میں وزیر کا بیٹا ہوں، تجھے پتا نہیں فلاں کو، اس کو وہ سپاہی کبھی بھی نہیں جانے دے گا، اسے کہ ذرا آپ سائڈ پہ گاڑی کھڑی کریں، اب وہ پیچھے فون کرے گا، پولیس آئے گی، گرفتار ہوگا۔ اس پہ کیس یہ نہیں ہے اس نے سگنل توڑا ہے، اس پہ کیس یہ ہے اس نے قانون کو مانا ہی نہیں ہے۔ قانون کو نہ ماننے کا کیس الگ ہوتا ہے اور قانون توڑنے کا کیس الگ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ وہاں یہ بات کہے کہ بیٹا غلطی ہو گئی ہے، میں خیال نہیں کیا، انہیں کہنا چاہیے چلے جائیں لیکن آئندہ خیال رکھیں، اب اس کو فوراً معافی ملتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایمانیات بھی دیے ہیں، اللہ کے نبی نے اسلامیات بھی دیے ہیں، رسول اللہ نے عقائد بھی دیے ہیں، حضور پاک نے مسائل اعمال بھی دیے ہیں، اور تیسری چیز جو پیغمبر نے شخصیات دی ہیں، ان میں ایک شخصیات میں جو سمجھانا چاہتا ہوں مضمون، نمبر ایک، اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے ہمیں اصحاب پیغمبر دیے ہیں، نمبر دو، ازواج پیغمبر دی ہیں، نمبر تین، آل پیغمبر دی ہیں۔ یہ تین شخصیات اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں، نمبر ایک اصحاب پیغمبر، نمبر دو ازواج پیغمبر، نمبر تین آل پیغمبر. آل پیغمبر کا معنی جس نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی صحبت میں آئے اور نبی کا خون ہے، آل پیغمبر. نمبر دو نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کے حرم میں آ کے نبی کی بیوی بنی، یہ ہے ازواج پیغمبر. نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی صحبت میں آئے، نبی کا خون بھی نہیں ہے، نبی کی بیوی بھی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں صحابیات یا اصحاب پیغمبر. یہ تین قسم کی شخصیات اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں، نمبر ایک اصحاب پیغمبر، نمبر دو ازواج پیغمبر، اور نمبر تین آل پیغمبر. میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، یہ تین قسم کی شخصیات اللہ نے ہمیں کیوں دی ہیں، تین قسم کی شخصیات اللہ نے اس امت کو کیوں دی ہیں، اصحاب پیغمبر کیوں ہیں، ازواج پیغمبر کیوں ہیں، آل پیغمبر کیوں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی کی تین خواہشات ہیں، اللہ کے نبی کی تین تمنائیں ہیں، رسول اللہ کی تین آرزوئیں ہیں. اللہ نے تینوں تمنائیں الگ الگ طبقے کے ذریعے پوری فرمائی ہے. حضور کی ایک تمنا یہ ہے، اے اللہ جو دین آپ نے مجھے دیا یہ دین دنیا میں پھیل جائے، جو دین آپ نے مجھے دیا یہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے، جو دین آپ نے مجھے دیا یہ دین پوری دنیا پہ غالب آ جائے، پوری دنیا پہ چھا جائے. اللہ کے نبی کی تمنا ہے، حضور کی تمنا یہ تھی، اللہ میری زندگی ایک باہر کی ہے، ایک زندگی گھر کی ہے، ایک زندگی جلوت کی ہے، ایک زندگی خلوت کی ہے، ایک نبی میری زندگی اندر کی ہے، ایک زندگی باہر کی ہے. پیغمبر امت کے لیے نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر نمونہ ان کے لیے بھی ہیں کہ جن کا نکاح ہوا ہے، ان کے لیے بھی ہیں جن کا نکاح نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہیں جن کی نکاح کے بعد اولاد ہے، ان کے لیے بھی ہیں جن کے لیے نکاح کے بعد اولاد نہیں ہے. نبی کی زندگی آئیڈیل ہے، بازار والوں کے لیے، تجارت والے کے لیے، دکان والے کے لیے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے، ہمارے گھر کے ماحول کے لیے. حضور کی باہر کی زندگی امت دیکھ رہی ہے لیکن گھر کی زندگی کوئی نہیں دیکھ رہا. نبی باہر ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، حضور گھر چلے گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا نبی کے رات کے معمولات کیا ہیں. نبی کو ایسا طبقہ چاہیے تھا، نبی کی گھر والی زندگی باہر امت کے سامنے آ جاتی. اس کے لیے ایک نبی کی تمنا یہ ہے. پیغمبر کی تیسری تمنا، اللہ میرا دین دنیا میں پھیل گیا ہے، میرے گھر کی زندگی باہر پہنچ گئی ہے، میری تیسری تمنا یہ ہے میں تیرے راستے میں قتل ہو جاؤں، میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. یہ نبی کی تیسری تمنا ہے، نبوت بھی دی ہے، مجھے شہادت بھی مل جائے. یہ تمنا اللہ کے نبی نے خدا سے کی ہے. ہر ایک تمنا کے لیے خدا نے نبی کو الگ الگ افراد دیے ہیں. جہاں یہ تمنا تھی کہ میرا دین دنیا میں عام ہو جائے، اس کے لیے انتخاب کیا ہے اصحاب پیغمبر کا. حضور دنیا کے نبی ہیں، پوری دنیا میں گئے نہیں ہیں. حضور دنیا کے نبی ہیں، پوری دنیا میں گئے نہیں ہیں. نبی خود مکہ مدینہ اور حرم حجاز میں ہیں. نبی کے صحابہ میں سے کوئی ایران پہنچا ہے، کوئی ہندوستان پہنچا ہے، کوئی جزائر اور شام پہنچا ہے، کوئی افغانستان اور پاکستان پہنچا ہے. حضور کی یہ تمنا میرا دین دنیا میں پھیل جائے، اس کے لیے انتخاب اللہ نے اصحاب پیغمبر کا کیا ہے. نبی کا دین دنیا میں لے جانے والے اصحاب پیغمبر ہیں. یہ دنیا میں نبی کے نمائندے تھے. حجت الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، جو دین خدا نے مجھے دیا وہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. پھر حضور نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمْ شَاهِدُ الْغَائِبِ، میں نے دین تمہیں دیا ہے، تم نے دین آگے دینا ہے، مجھ سے دین تم نے لیا ہے، یہ دین تم نے آگے پہنچانا ہے. گویا کہ نبی کے دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے جس طبقے کا انتخاب ہوا اس طبقے کا نام ہے اصحاب پیغمبر. اب صحابہ کو جو نہ مانے اس نے کچھ اعتراضات بھی کرنے تھے، خدا نے قرآن میں ان سارے اعتراضات کا جواب دے دیا ہے تاکہ میرے نبی کے نمائندوں پر کوئی اعتراض نہ ہوتا. اعتراض کیا ہو سکتا تھا؟ مثلا اللہ کے نبی نے تو جو دین ان کو دیا ان نے بدل دیا ہوگا، نماز میں تبدیلی کر دی ہوگی، حج کے حکام بدل دیے ہوں گے، اعتراض ہو سکتا تھا، نبی کا دین جدا تھا، ان کا دین جدا ہے، حضور کا کام اور تھے، ان کے کام الگ ہیں، کچھ بدل دیا ہوگا۔ اللہ نے اس اعتراض کا جواب دے دیا۔ قرآن میں دو قسم کی آیتیں اتاری، ایک آیت مکہ میں نازل کی ہے، ایک آیت مدینہ میں نازل کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں آیت اتری، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ نے قرآن میں ایک کفار کا دین بیان کیا، ایک نبی کا دین بیان کیا، یا دین کی نسبت کی ہے اللہ نے اپنے نبی کی طرف، لکم دینکم ولی دینی، حضور کا دین۔ اور جب آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ مکہ میں دین تھا تو نسبت حضور کی طرف کی ہے، مدینہ میں دین ہے تو نسبت حضور کے صحابہ کی طرف کی ہے۔ وجہ، مکہ میں حضور اکیلے ابو بکر ملے ہیں، حضور اکیلے خدیجہ ملی ہیں، حضور اکیلے پھر علی ملے ہیں، حضور اکیلے پھر عمر عثمان ملے ہیں، حضور اکیلے پھر سلمہ پھر صہیب اور بلال ملے ہیں، لیکن نبی پہلے اکیلے تھے، ابھی جماعت بن رہی تھی اور جماعت مکمل نہیں تھی۔ خدا نے مکہ میں دین کی نسبت حضور کی طرف کی ہے، مدینہ میں اسی دین کی نسبت صحابہ کی طرف کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو دین محمد مکہ میں تھا وہی دین مدینہ میں دین صحابہ بنا ہے، دین صحابہ وہی ہے جو دین محمد ہے، اور دین محمد وہی ہے جو دین صحابہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا نے اسی دین کو مکہ میں دین محمد فرمایا، اسی دین کو مدینہ میں دین صحابہ فرمایا۔ پتہ چلا کہ دین الگ الگ نہیں ہے، جو دین ان کا ہے وہی دین ان کا ہے، جو دین ان کا ہے وہی دین ان کا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، یہ آیت اس وقت اتاری جب حضور کی زندگی کے آخری دن ہے، حجۃ الوداع ہے، 80-85 دنوں کے بعد نبی دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اس وقت خدا نے مہر لگا دی کہ دین محمد یہ دین صحابہ ہے، یہ بدلے گے نہیں، جو دین میرے نبی کا تھا وہی دین ان کا ہے۔ اللہ نے ایسا مسئلہ صاف کر دیا کہ الجھن نہ ہو۔ اچھا، ان پہ اعتراض جو ہونے تھے وہ قرآن نے صاف کیے ہیں، میں صرف ایک دو اعتراض صاف کر رہا ہوں، قرآن کریم نے ان اشکالات کو صاف کیا ہے تاکہ ان کی زندگی پر کوئی بندہ اعتراض نہ کرے اور یہ نہ سمجھے ان نے تبدیلیاں پیدا کر دی ہے۔ دوسرا اعتراض، قرآن کریم یہ عالمی کتاب ہے، ہمارے نبی یہ عالمی نبی ہے، جہاں جہاں تک حضور کی نبوت نے جانا ہے وہاں وہاں پہ قرآنی تعلیمات نے پہنچنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی پورے عالم کے نبی ہیں، قرآن پورے عالم کی کتاب ہے، اگر حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے تو پھر قرآن کے بعد آسمانی کتاب کا دروازہ بھی بند ہے۔ حضور دنیا کے نبی، قرآن دنیا پوری کی کتاب، نہ حضور پوری دنیا میں گئے نہ قرآن پوری دنیا میں گیا۔ اب اس قرآن کریم کو دنیا میں لے کر جانا کس نے تھا، کن کے ذریعے جانا تھا؟ یہ ہے پیغمبر کے صحابہ، وہی دنیا میں اس قرآن کو لے کر چلے ہیں، یہ جہاں جہاں تک گئے ہیں وہی وہی تک قرآن گیا ہے، جہاں جہاں تک قرآن نے جانا تھا خدا نے ان کے اسفار کرا دیے، اور جہاں یہ نہیں جا سکے، توجہ رکھنا، وہاں تک خدا نے قرآن کیسے پہنچایا۔ میں دونوں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بهما ابدا کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، نمبر ایک قرآن کریم، نمبر دو میری سنت، ان دونوں کو تھامو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے قرآن کی بات کی ہے، سنت کی بات کی ہے، صحابہ کی تو بات ہی نہیں کی، فرمایا قرآن اور میں نے سنت دیا ہے، ان دونوں کو تھام لو۔ تو تم قرآن کی بات کرو، سنت کی بات کرو، صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ بات انسان کی عقل بھی قبول کرتی ہے کہ دیکھو، اگر رات کی تاریکی میں آپ نے سفر کرنا ہو، ظلمت اور اندھیرا ہے، آدمی بغیر روشنی کے کبھی سفر نہیں کر سکتا، آپ یہاں سے رات کو لاہور جاؤ آپ اسلام آباد جاؤ، لیکن رات کی تاریکی میں سفر کیسے کریں گے جب آپ کے پاس لائٹ موجود ہے؟ اگر لائٹ موجود نہ ہو رات کی تاریکیوں میں کبھی انسان کو راستہ نظر نہیں آتا. یہ دنیا میں کفر کی ظلمت اندھیریاں ہیں، دنیا میں رسوم و بدعات کے اندھیرے ہیں. آدمی ان راستوں سے گزر کے جنت میں جانا چاہے تو تبھی جا سکتا ہے جب قرآن کی روشنی موجود ہو، تبھی جا سکتا ہے جب سنت کی روشنی موجود ہو. معلوم ہوا قرآن ایک نور کا نام ہے، سنت ایک نور کا نام ہے. ایک روشنی کا نام قرآن ہے، ایک روشنی کا نام سنت ہے. یہ دونوں روشنیاں جلیں تو ظلمتیں ختم ہوتی ہیں، انسان جنت تک پہنچتا ہے. لیکن سوال یہ ہے روشنی کبھی خود بھی چلا کرتی ہے؟ روشنی خود نہیں چلتی، روشنی تب چلتی ہے جب نیچے کوئی اس کو چلانے والا موجود ہو. آپ نے لاہور جانا ہے، آپ کے پاس دو ہیڈ لائٹیں موجود ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف. یہ روشنی نظر آتی ہے، ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں محفوظ طریقے پر، آپ لاہور اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. لیکن لائٹ خود نہیں چلتی، لائٹ تب چلتی ہے جب نیچے ایک گاڑی موجود ہو جس پہ لائٹ لگی ہے. ایک لائٹ دائیں جانب، ایک لائٹ بائیں جانب، یہ دو لائٹیں چلیں گی جب نیچے کار اور بس موجود ہو. آپ کو جی کار بنی ہے اور لائٹ جا رہی ہے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا جس طرح دو لائٹیں جلیں تو راستہ نظر آتا ہے، لیکن دو لائٹیں چلیں تو بندہ پہنچتا ہے. جلنا لائٹ میں ہے اور چلنا لائٹ میں نہیں ہے، چلنا اس گاڑی میں ہے جس پہ لائٹ لگی ہے. بالکل اسی طرح ایک لائٹ کا نام قرآن ہے، ایک لائٹ کا نام سنت ہے. اور یہ قرآن والی لائٹ جلی بھی ہے، سنت والی لائٹ جلی بھی ہے. یہ لائٹیں جلی ہیں لیکن چلی تب ہے جب نیچے صحابہ کی گاڑی موجود ہے. یہ چلی تب ہیں جب صحابہ کی گاڑی موجود ہے. یہ نہیں قرآن خود بخود ادھر آیا، یہ نہیں کہ سنت خود بخود آئی ہے. قرآن آیا جب نیچے صدیق موجود ہے، سنت آئی ہے جب صدیق موجود ہے. ہم مانتے ہیں ایک لائٹ کا نام قرآن ہے، ایک لائٹ کا نام سنت ہے، لیکن جس گاڑی پہ لائٹیں سجی ان گاڑی کو صحابہ پیغمبر کہتے ہیں. اگر اصحابہ پیغمبر نہ ہوں یہ دنیا میں لائٹ جا کیسے سکتی تھی؟ ایک لائٹ کا چلنا ہے، ایک لائٹ کا چلنا ہے. ہم لائٹ کا چلنا بھی مانتے ہیں اور صحابہ کے ذریعے لائٹ کا چلنا بھی مانتے ہیں. ہم لائٹ کا جلنا بھی مانتے ہیں اور لائٹ کا چلنا بھی مانتے ہیں. کوئی آدمی جلنا تو مانے اور چلنا نہ مانے تو بتاؤ دنیا میں روشنی پھیل کیسے سکتی ہے؟ اچھا نمبر تین، کسی بندے کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ دیکھو آپ صحابہ کی بات کرتے ہو، انہوں نے قرآن دیا ہے، لیکن وہ قرآن تو نہیں دیا جو اللہ کے نبی نے دیا ہے. رسول اللہ نے قرآن صحابہ کو دیا، وہ لکھا ہوا نہیں تھا. صحابہ نے قرآن ہمیں دیا، وہ لکھا ہوا تھا. تو عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ نے نبی کو قرآن دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، نبی نے صحابہ کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا. یہ جو ہماری مسجد میں پہنچا یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ قرآن تو وہ نہیں ہے جو نبی کا تھا. قرآن بدل دیا ہوگا، آیات تبدیل کر دی ہوگی، مرضی کی آیات علیہ باللہ اس میں شامل کر لی ہوگی. امت نے اعتراض کرنا تھا، آل و سنت کے صحابہ پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، لیکن جواب قرآن نے خود دیا ہے. قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، جواب سمجھنا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. ہم اردو میں کہیں نا وہ، عربی میں کہتے ہیں ذالک، ہم اردو میں کہیں یہ، عربی میں کہتے ہیں ہاذا. اگر کوئی چیز دور ہو عربی میں کہتے ہیں ذالک، ہم کہتے ہیں وہ. اگر کوئی چیز قریب ہو عربی میں کہتے ہیں ہاذا اور ہم کہتے ہیں یہ. دیکھیں موٹی بات تو ہر بندہ سمجھتا ہے نا، اگر چیز دور ہو تو کیا کہتے ہیں؟ وہ، عربی میں ذالک. اگر چیز قریب ہو ہم کہتے ہیں یہ اور عربی میں ہاذا. قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، فرمائے ذالک الکتاب. بتاؤ قرآن قریب ہے یا دور ہے؟ بولیے، سامنے ہے یا غائب ہے؟ تو پھر ذالک کہنا چاہیے یا ہاذا؟ بھائی جب یہ ہے تو پھر ہاذا کہو نا، پھر وہ کیوں کہتے ہو؟ اگر قرآن ہوتا دور تو کہتے ذالک، جب قرآن قریب ہے تو پھر ہاذا کہنا چاہیے. لیکن قرآن کہتے ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ہاذا کی بجائے ذالک کیوں فرمایا ہے؟ یہ قرآن نے اس اعتراض کا جواب دیا جو صحابہ پہ اعتراض ہونا تھا. قرآن نے جواب دے دیا، فرمایا جس طرح وہ قرآن جو اللہ کل تکلم کریں وہ لا ریب فی ہے، اور وہ قرآن جو نبی پڑھے وہ لا ریب فی ہے. کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو، کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو. جب اللہ نے حضور کو دیا یہ لکھا ہوا نہیں ہے، جبریل نے دیا محفوظ ہو گیا، حضور نے صحابہ کو دیا لکھا ہوا نہیں ہے، نبی نے پڑھا سینے میں محفوظ کر لیا، اور جو صحابہ نے ہمیں دیا یہ لکھا ہوا ہے. خدا نے بتایا جو قرآن ہم نے نبی کو دیا وہ بھی لا ریب فی ہے، جو نبی نے صحابہ کو دیا وہ بھی لا ریب فی ہے، جو بعد میں یہ لکھوائیں گے اور کتاب بنے گی وہ بھی لا ریب فی ہے، وہ بھی لا ریب فی ہے. میں اور لفظ کہتا ہوں تو پھر شاید بات آپ کو زیادہ سمجھ آئے. عربی میں ہم تین لفظ بولتے ہیں، اپنی زبان میں بھی ہم کہتے ہیں یہ کلام پاک ہے، کہتے ہیں نا یہ کلام پڑھا دیو، یہ کلام اللہ ہے. کبھی ہم کہتے ہیں قرآن پاک ہے، اور کبھی ہم کہتے ہیں کتاب ہے. اس کو کلام بھی کہتے ہیں، اس کو قرآن بھی کہتے ہیں، اور اس کو کتاب سمجھنا، ہم اس کو کلام بھی کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتے ہیں کتاب. توجہ، یہ تین لفظ کیوں ہیں؟ جب اللہ تکلم کرے تو کہتے ہیں کلام اللہ، جب اللہ تکلم کرے تو کہتے ہیں کلام اللہ، اور جب نبی پڑھے تو کہتے ہیں قرآن، جب نبی پڑھے تو کہتے ہیں قرآن، اور جب حضرت علی اور معاویہ لکھے تو پھر کہتے ہیں کتاب. اللہ تکلم کرے تو کلام ہے، نبی پڑھے تو قرآن ہے، صحابی لکھے تو کتاب ہے. خدا نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فی، یہ نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فی، یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی. خدا تکلم کرے اس پہ تو شک تھا ہی نہیں، نبی پڑھے اس پہ تو شک تھا نہیں، صحابی لکھے تو شک تھا. خدا نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، جس طرح کلام میں شک نہیں ہے، قرآن میں شک نہیں ہے، علی کی لکھی کتاب میں شک نہیں ہے، حضرت معاویہ کی لکھی کتاب میں بھی شک نہیں ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں جو اعتراض ہونے تھے خدا نے صاف کر دیے. اللہ کے نبی کی تمنا میرا دین دنیا میں پھیل جائے، یہ دنیا میں دین کو لے جانے والے کون ہیں؟ اصحاب پیغمبر یا آل پیغمبر؟ توجہ رکھنا، اصحاب پیغمبر. میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. توجہ رکھنا، نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ. انبیاء کی تعداد کتنی ہے یہ سب نو پتہ ہے، یہ صرف علماء کا مسئلہ نہیں ہے، عوام بھی جانتی ہے. انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 124,000. صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 124,000. کیوں؟ میں پورے ملک میں بیان کرتا ہوں نا، تو میں بیان کیوں بھی کرتا ہوں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے اور اس پہ دلائل مشکل ہوتے ہیں. میں اس لیے بات سمجھانے لگا ہوں. انبیاء کی تعداد بولو 124,000، صحابہ کی تعداد. کیوں؟ وجہ یہ، اللہ نے اپنے نبی کو اعزاز بخشا ہے کہ اے نبی تیرا اعزاز یہ ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے، جتنے نمائندے خدا کے ہیں اتنے نمائندے مصطفیٰ کے ہیں. حضور کے بعد نمائندگی خدا ختم ہے، ان کے بعد نمائندگی مصطفیٰ ختم ہے. حضور آئے تو نبوت کا دروازہ بند ہے، حضور گئے ہیں تو صحابیت کا دروازہ بند ہے. حضور کے آنے کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو بے ایمان ہے، اور حضور کے جانے کے بعد کوئی مزید صحابی ہونے کا دعویٰ کرے تو بے ایمان ہے، نہ ان کے بعد نبی ہے نہ ان کے بعد صحابی ہے. یہ نبوت میں آخر، وہ صحابیت میں آخر ہے. تو حضور کی تمنا یہ تھی اللہ میرا دین دنیا میں پھیل جائے، یہ کس نے پہنچایا؟ بولو کس نے؟ یہ اصحاب پیغمبر نے پہنچایا. نمبر دو، نبی کی تمنا ہے اللہ میری گھر والی زندگی باہر چلی جائے، اس کے لیے انتخاب ہے ازواج پیغمبر کا، پیغمبر کی بیویوں کا، پیغمبر کی ماؤں کا، نبی کے حرم کا یہ انتخاب خدا نے فرمایا ہے، نبی کا دین گھر والا یہ باہر جائے، نبی کی زندگی گھر والی یہ باہر جائے، اس کے لیے انتخاب ہے ازواج پیغمبر کا۔ جس طرح اصحاب پیغمبر، یہ اللہ کا انتخاب ہے، ازواج پیغمبر اللہ کا انتخاب ہے، ازواج پیغمبر اللہ کا، یہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، آپ کو تعجب ہوگا، ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، اللہ کے نبی کی لاڈلی بیوی ہیں، حضور کے دور میں بھی اعتراض ان پر تھا اور آج بھی اعتراض ان پر ہے۔ آپ دونوں کے جواب سمجھنا، حضور کے دور میں منافقین نے الزام لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے، امی عائشہ کا ہار تھا گم ہو گیا، ہار کو تلاش کرنے لگے، کافی دیر گزر گئی، پانی تھا نہیں اور نماز کا وقت جا رہا تھا، آیت تیمم اتری، تیمم کیا، نماز پڑھ لی۔ امی عائشہ کی عمر تھوڑی ہے، جسم ان کا بہت ہلکا تھا، وہ قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، تو جو خادم صحابہ تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوضج میں موجود ہیں، جس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے تھے اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ دیا، قافلہ چل پڑا۔ اب انہوں نے سمجھا امی عائشہ موجود ہیں، اگلے سفر میں جب رکے تو دیکھا امی عائشہ نہیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تلاش کرو۔ امی عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، قضاء حاجت سے واپس آئی، قافلہ چلا گیا، نہایت پریشان ہوئی، انہیں اپنے اوپر چادر کو لیا اور ایک درخت کی اوٹ میں لگ کے بیٹھ گئی، وہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ اس وقت صحابی باز کے ذمے تھا کہ جاؤ، قافلہ چل پڑا، پیچھے چیزیں تلاش کرو، ان نے دیکھا تو سوئی پڑی ہیں، پتا چلا امی عائشہ ہیں، چونکہ چھوٹی عمر میں تھی جب حضور کے نکاح میں گئی، کئیوں نے دیکھا تھا، پانچ سال چھ سال چار سال کی عمر میں پہچان لیے تو وہ ہیں، ان اس طرح پردے کے ساتھ لے کر چلے گئے۔ منافقین مدینہ نے نبی کے گھر پہ الزام لگایا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ امی عائشہ الیاذ باللہ منافقین نے الزام لگایا، ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا الزام تھا، کتنا بڑا نبی کی ذات پہ الزام تھا، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی آپ سوچے ذرا۔ لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، حضور مدینہ آگے، مدینے میں شورش برپا ہے، مدینے میں اچھا خاصا طوفان مچا ہوا ہے، امی عائشہ کو پتہ ہی نہیں، وہ گھر اپنے کام میں ہیں، گھر میں خادم آئی تو انہوں نے کہا باہر جو مسئلہ تمہیں پتا، انہوں نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں، انہوں نے کہا تمہارے اوپر تو باہر الزام لگا ہے۔ خیر امی عائشہ رضی اللہ عنہ حضور گھر میں آئے، انہوں نے کہا حضور اجازت ہو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، حضرت عائشہ ماں باپ کے گھر چلی گئی، حضرت صدیق کے گھر۔ اب حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی آپ ذرا اندازہ کریں۔ لیکن جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، مدینے میں شور ہے، منافقین نے پروپوگنڈا کیا، حضور پہ الزام لگ رہے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ سے مشورے کر رہے تھے میں کیا کروں، اس کا حل کیا نکالوں، لیکن حضور نے ممبر پہ بیٹھ کے امی عائشہ کی صفائی نہیں دی، یہ نہیں فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ بھائی سوال یہ ہے، میری بیوی پہ الزام لگے میں صفائی دیتا ہوں، میری بیٹی پہ الزام لگے میں صفائی دیتا ہوں، آپ صفائی دیتے ہیں، نبی کے حرم پہ الزام ہے، حضور صفائی کیوں نہیں دیتے؟ وجہ سمجھنا، حضرت عائشہ کا نکاح حضور نے مرضی سے نہیں کیا، اللہ نے خود کروایا ہے۔ امی عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، انتخاب خدا ہے، اگر انتخاب مصطفیٰ ہوتی صفائیاں حضور دیتے، حضور چپ تھے صفائیاں خدا نے خود دی، اللہ کا انتخاب تھا نا، یہ میرے انتخاب پہ الزام ہے، خدا نے دو رکوع قرآن کے نازل کیے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، میرے پیغمبر کی بیوی پاک اور صاف ہے، یہ خدا نے انتخاب کیا۔ اچھا دوسرا، آج کے دور میں اعتراض کیا ہے، عجیب بحث لوگوں نے چھیڑی ہے، لوگ کہتے ہیں جی امی عائشہ کی عمر 7 سال ہے، جب نکاح ہوا، جب رخصتی ہے تو عمر 9 سال ہے، رسول اللہ کی عمر 52 سال ہے، امی عائشہ کی عمر 9 سال ہے، جب حضور نے وفات پہ عمر 63 سال ہے، امی عائشہ کی عمر 18 سال ہے۔ میں مسلمان کی بات نہیں کرتا، یہ کفار نے شبہات پیدا کیے علیہ باللہ علیہ باللہ، کہا یہ مسلمانوں کا کیسا نبی ہے 52 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی کا انتخاب کرتا ہے، ان نے جنسیت کی رنگ میں اعتراض کیا ہے، ہم نے کہا تم نے منشا کو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے نکاح میں ازواج پیغمبر کیوں آئی ہے؟ نبی سے دین سیکھیں اور امت کو دین سکھائیں، گھر کی زندگی پڑھیں، امت کو باہر بتائیں۔ مجھے ایمان کے ساتھ بتاؤ، آپ اپنی بیٹی کو جب پڑھانے کے لیے سکول یا مدرسے میں داخل کرو تو کس عمر کی بیٹی ہوتی ہے، 18 سال کی یا 6-7 سال کی؟ بتاؤ، 6-7 سال کی ہوتی ہے۔ امی عائشہ حضور کے نکاح میں کیوں آئی ہیں؟ ان سے حضور کی اولاد نہیں ہے۔ امی عائشہ کیوں آئی ہے؟ کہ نبی سے دین پڑھے، امت کو پڑھائیں۔ اب حضور کو ایسی عورت چاہیے جس کی عمر تھوڑی ہو، دماغ تیز ہو، عمر تھوڑی ہو، زبان صاف ہو، عمر تھوڑی ہو، حافظہ مضبوط ہو۔ کیوں؟ نبی سے پڑھے، امت کو پڑھائے، شاگرد بن کے نہیں، بیوی بن کے پڑھے، باہر بیٹھ کے نہیں، نبی کے گھر بیٹھ کے پڑھے، جب حضور جائیں امت کی رہنمائی کرے۔ اب ایمان سے بتاؤ کتنے سال کی چاہیے تھی؟ اب یہی 7-9 سال ہے، ہمیں اعتراض کیوں ہے؟ لعنت یہ ہے ہم جس جنسیت کے ماحول میں خود تباہ ہیں، نبی کی زندگی اس ماحول میں دیکھتے ہیں، پیغمبر جن معاملات سے معبرا ہے ہم نے اس نگاہ سے نبی کو دیکھا ہے، تو پھر اعتراض تو پیدا ہوں گے۔ امی عائشہ حضور کے گھر میں آئی تاکہ نبی کے دین کو باہر پہنچائے۔ اچھا آپ کو حیرانگی ہوگی، جب حضور پاک نے پہلا نکاح کیا عمر کتنی؟ 25 سال۔ امی خدیجہ کی عمر 40 سال۔ جب 25 سال کیا تو عمر 40 سال کی عورت سے نکاح، اور جب 52 سال ہے عمر 9 سال کی سے، معلوم ہوا یہ خواہشات کی وجہ سے شادیاں نہیں ہیں۔ مکہ میں حضور کی ایسے شادی کیوں ہوئی؟ حضور کی عمر ہے 40 سال، امی خدیجہ کی عمر ہے 55 سال جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا۔ مکہ میں ایسی بیوی چاہیے تھی کا داور ہوتی، خاندان میں اس کا روب ہوتا، دولت مند ہوتی، سلیقے والی ہوتی، تجربہ کار ہوتی، جو دکھوں سے نبی کو واسطہ پڑھنا تھا اس موقع پہ نبی کے دکھ سمیٹ لیتی۔ اب 9 سال کی نہیں، اب 40 سال کی چاہیے۔ تو مکہ میں آئی ہے 55 سال، حضور کی عمر ہے 40 سال۔ جب پوری امت نے حضور سے اختلاف کیا، امی خدیجہ نے حضور کا ساتھ دیا ہے کہ حضور دولت میری آپ کے لیے ہے، آپ پیسوں کی پرواہ نہ کریں، بس آپ دین کا کام کریں، ساری دولت میرے آپ کے لیے۔ جب باہر سے کافر تانے دیتے، امی خدیجہ حضور کو تسلیاں دیتی تھی، آپ فکر نہ کریں، آپ سچے نبی ہیں، آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مسکینوں خیال کرتے ہیں، اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ اس مکہ میں جو چاہیے خدا نے وہ دی ہے، مدینہ میں چاہیے احکام سیکھ کے سکھانے والی، وہ خدا نے عائشہ کا انتخاب کیا ہے۔ چلیں میں آخری بات کہتا ہوں، حضور کی تیسری تمنا، اے اللہ میں شہید ہو جاؤں، اے اللہ میں تیرے راستے میں قتل ہو جاؤں۔ اور کافروں کی تمنا، حضور پاک کو قتل کر دے۔ حضور مکہ میں تھے، کفار نے پلان بنایا، الیاس باللہ حضرت محمد کو قتل کر دو، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خدا نے وہاں سے بچایا، حضور پاک نے علی کو بلایا، علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، خود ابوبکر صدیق کے گھر پہ گئے، صدیق تم میرے ساتھ چلو، علی تم گھر میں ٹھہرو، صدیق تم میرے ساتھ، علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے جملوں پہ غور کرنا، علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور صدیق تم میرا بستر بنو، نہیں سمجھے، علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، صدیق تم میرا بستر بنو، تم میری سواری بنو۔ حضرت علی کو حضور نے گھر سلا دیا، صدیق کے دروازے پہ دستک دی، صدیق اکبر کو ساتھ لیا، جب پہاڑ پہ چڑھنے لگے صدیق بیٹھے ہیں، حضور میرے کندھوں پہ بیٹھے، اب صدیق لے کر چلے گا۔ حضرت علی کو حضور نے کیا دیا، صدیق کو حضور نے کیا دیا، اعتماد دونوں پہ کیا ہے، لیکن علی سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، صبح لوگ آئیں گے، میرے پاس مشرکین مکہ کی امانتیں ہیں، امانتیں حوالے کر کے چلے آنا، صدیق تم مجھے لو اور مجھے سنبھالو۔ علی کو فرمایا کہ تم لوگوں کی امانتیں سنبھالو، صدیق تم خدا کی امانت سنبھالو، علی تم لوگوں کی امانتیں سنبھالو، صدیق تم خدا کی امانت سنبھالو۔ ایمان سے بتاؤ ایمان یہ انعام حضور کا لگا تھا یا اس پیسوں کا لگا تھا؟ پیسوں پر انعام نہیں تھا، انعام حضور پر تھا، وہ حضور نے صدیق کے حوالے کیا ہے، تو بتاؤ علی پر بھی اعتماد تھا لیکن زیادہ اعتماد کس پہ کیا ہے؟ خدا نہ کرے پولیس آتی ہے، میری گرفتاری کا آرڈر ہے، میں کہتا ہوں یار گڈی تسی کار کھڑی کر لو، تو یار تم انہوں لے کے نکل جا. اب بتائیں اعتماد تو دونوں پر ہے، جس کے گھر میں نے گاڑی کھڑی کی ہے اس پر اعتماد زیادہ ہے، جس کے ساتھ کیا اس پر اعتماد زیادہ ہے. حضرت علی کو فرمایا تم سنبھال سنبھال لو، کہا صدیق تم مجھے سنبھالو، یہ میرے دشمن ہے. حضرت صدیق لے، خدا نے بچا لیا. میں لمبا واقعہ بیان نہیں کر رہا، حضور غار میں گئے ہیں، پھر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہرے پہلے میں جاتا ہوں، یہ بے آباد غار ہے، کوئی آگے بچھو ہوگا سانپ ہوگا، آپ کو نہ ڈسے مجھے ڈسے. صدیق اندر گئے، غار کی صفائی ہوگی، کہ حضور اب آپ آ جائیں. جب اندر گئے، اندر ڈر تھا صدیق نے بچایا، اور باہر سے ڈر تھا دشمن آ نہ جائے. خدا نے بھیجا کبوتر کو، اس نے اور بھیجا مکڑی کو، اس نے جالا تنا، ادھر انڈے ہوئے کبوتری کے، کچھ منٹ بھی نہیں لگے. دشمن نے دیکھا اگر ادھر حضور ہوتے تو رات رات میں جالے بن کے انڈے تو کبھی نہیں ہوتے نا، وہاں سے وہ پھر چلے گئے. پھر خدا نے بچایا، پھر پیچھے سوراخا دوڑا، ابو جال نے انعام مقرر کیا، جو حضور کا سر لے 100 اونٹ دیں گے، صدیق کا سر لے 100 اونٹ دیں گے، دونوں کے سر کی قیمت ایک رکھی ہے. دشمن بھی جانتا تھا حضور کے بعد صدیق ہے، وہ بھی سمجھتے تھے حضور کے بعد مقام کس کا ہے. 100 100 اونٹ دونوں کا انعام مقرر کیا. سوراخا آیا، صدیق نے کہا حضور مجھے لگتا ہے اس کی نیت میں فطور ہے. حضور نے دعا کی، اور سوراخا کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا. اس نے کہا حضور دعا فرمائے، حضور نے دعا فرمائی، اس کا گھوڑا نکل آیا. اس نے کہا حضور میرے لیے حکم، اللہ کے نبی نے اس کو دستاویز امن کی بھی لکھ کے دی، اور فرمایا سوراخا آج تم مجھے گرفتار کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ جب ایران فتح ہوگا اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں. بتاؤ یہ بندہ کو بات سوچ سکتا تھا؟ آج حضور چپتے جان بچا رہے ہیں، اور کبھی سوراخا کے ہاتھ میں ایران کے ملکہ کے کنگن آئیں گے؟ ایک وقت آیا، اللہ اکبر، ایران فتح ہو گیا، حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے، مال غنیمت جمع کیا. حضرت عمر فرمائے مال غنیمت لاؤ، سارا مال غنیمت چک کیا. حضرت عمر فرمانے لگے وہ کسرا جو ایران کا بادشاہ ہے، اس وقت کسرا ایران کا بادشاہ ایسے تھا جیسے اوباما ہے آج کل، ان کی حیثیت یہ تھی جیسے روس اور امریکہ تھے نا، اسی طرح تھا یہ روم اور ایران کا مسئلہ، جیسے اوباما سمجھے. اس نے کہا وہ اوباما کے کنگن کدھر ہے، وہ لاؤ. تلاش کیا نہیں ملے، تو میں نے کہا تلاش کرو، اسی کے اندر ایک بوڑا جھارا، اندر سے کنگن نکلے. تو میں نے فرمایا سوراخا کو بلاؤ، سوراخا ہے. انہوں نے کہا سوراخا بتا، تجھے حضور نے فرمایا تھا نا ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے پاس ہوں گے، یہ لے لے، یہ لے، حضور نے تیل لے دیا، لے جائے کنگنوں کو. اب کہاں حضور دیکھو چھپتے پھرتے ہیں، اور کہاں ایران کے بادشاہ کے کنگن آج حضور کے غلاموں کو مل رہے. اللہ نے بچا لیا نا، میں صرف اشارے دے رہا ہوں اللہ نے کس کس موقع پہ حضور کو کیسے بچایا، میں وہ ساری بات نہیں کرتا، اس پر تو لمبی تاریخ ہے. میں ایک واقعہ پیش کرتا کس موقع پہ حضور کی ذات کو کیسے بچایا، میں خیر سنا رہا ہوں. حضور نے گارڈ رکھے، بالآخر آیت اتری واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیغمبر میں قرآن میں اعلان کر چکا ہوں تجھے کوئی کافر قتل نہیں کر سکتا، آپ گارڈ ہٹا دو. حضور گارڈ رکھتے تھے، پہرے دار رکھتے تھے، گارڈ ہٹا. مجھے گارڈ پر ایک بات، یہ عجیب بات یہ ہے، کوئی عالم گارڈ نہ رکھے نا اور قتل ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں دو گارڈ رکھ لیں تو فرق پڑنا سی. اچھا، اور اگر گارڈ رکھ لے کہتے ہیں ملزم کیڑی لوڑ ہے، نہ رکھے تو رکھ لیتے کوئی فرق پڑنا تھا، اور اگر رکھ لے تو ہم کیڑی لوڑ لے دہشت گری شروع کی تھی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں، ایم این اے گارڈ رکھے آپ کو تعجب نہیں ہوتا، وزیر رکھے آپ کو تعجب نہیں ہوتا، مذہبی عالم رکھے آپ کو تعجب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وزیر ایم این اے کے خون کی قیمت ہے، عالم کے خون کی قیمت نہیں. اگر قیمت ہونا تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں میرے پاس یہ گارڈ ہے نا، مجھے ایک آدمی نے 8 کلاشنکوف لسنس بنا کر دیے، ایک آدمی نے کہ مولانا صاحب اپنی جان بچاؤ، تھوڑے دن میں پینڈ تھا نا تو انہوں خیال نہیں. ابھی ایک ساتھی نے مجھے امریکہ سے 8 کیمرے بھیجے، امریکہ سے مولانا صاحب کو باہر نہ نکلا، سڑک کے کیمرے لا کے رکھن، سیکورٹی کا خیال رکھن، اندروں باہر نہ نکلنا. بس وہ اتنے پریشان ہیں جب پاکستان میں حادثہ ہوتا ہے پھر فون کرتے ہیں مولانا صاحب خود کو بچاؤ، خود کو بچاؤ، خود کو بچاؤ. آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے سامنے صرف آپ کے گاؤں کا مسئلہ ہے، بس ہمارے میڈیا کے ذریعے اللہ گواہ ہے امریکہ کینیڈا انگلینڈ افریقہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں کس قدر دینی خدمات آپ کے اس گاؤں سے میڈیا پر جا رہی ہیں ہمارے کراچی کے اور پاکستان کے بڑے بڑے مدارس وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ دیہات میں رہ کے جتنا سوشل میڈیا آپ کا فاسٹ ہے اتنا سوشل میڈیا ہمارا کراچی میں رہ کر بھی نہیں ہمارا ایک دن کے بیان تو شاید نیٹ پہ ہوتا ہے ایک دن تقریر کی شاید نیٹ پہ ہوتی ہے روزانہ دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں خیر میں کوئی کارگزاری پیش نہیں کر رہا یہ تو ضمناً بات آ گئی آپ کی وجہ سے نہ میں نے ان کو نکالنا ہے اللہ توفیق عطا فرمائے اپنی حفاظت انسان کو کرنی چاہیے میں آخری بات کہتا ہوں پھر بات لمبی ہوتی ہے حضور کی تمنا کیا تھی میں قتل ہو جاؤں کافروں کی خواہش کیا تھی قتل کر دیں اب اگر حضور پاک شہید ہو جاتے حضور کی تمنا پوری ہوتی لیکن کافروں کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا ہم نے قتل کر دی ہے اللہ نے کرم کیا کیا اولاد کا کٹ جانا ماں باپ کا کٹنا ہے دشمن آئے تو باپ کہتا ہے اس کو نہ مار مجھے مار مخالف آئے تو ماں کہتے ہیں میرا بیٹا نہ مار مجھے مار میری نشانی ہے حضرت حسین پیغمبر کی نشانی ہے حسین نبی کا لخت جگر ہے حسین حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے خود حضور نے فرمایا حضرت حسین کٹے ہیں حضور بچے ہیں نبی کی تمنا یہ تھی اللہ میں کٹ جاؤں خدا نے حضور کو بچایا حسین کا خون گرا ہے اولاد کا کٹ جانا باپ کا کٹ جانا ہے نبی کی تمنا دین پھیل جائے انتخاب اصحاب پیغمبر کا ہے گھر والی زندگی باہر چلی جائے انتخاب ازواج پیغمبر کا ہے نبی شہید ہو جائے انتخاب آل پیغمبر کا ہے نبی کی تین تمنا تھی خدا نے تین تمناؤں کے لیے تین طبقات دیے اس لیے ہم سنی اصحاب پیغمبر کو بھی مانتے ہیں ازواج پیغمبر کو بھی مانتے ہیں اور آل پیغمبر کو بھی مانتے ہیں آپ کے سامنے ہے ابھی تلیم القرآن پنڈی کا بہت بڑا سانحہ پیش ہوا میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں آپ میں سے جو بندہ چاہے مجھے اب یاد نہیں میرے پاس ہے کہ نہیں ورنہ میں ٹیلی فون دوں آج بالکل آخری دن ہے پتہ نہیں خیر فون کدھر چلا کہ میں لکھوا تھا آخری دن ہے ہم چاہتے ہیں ہر بندہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے فون آیا ہائی کورٹ کا ٹریبیونل جج بنا تو اپنی اس میں ارا لکھو اپنا نام لکھاؤ گاؤں کا نمبر لکھاؤ شناختی کارڈ کی فوٹو اس میں نمبر لکھو میں نے بھی ان سے کہا ہم کہتے ہیں بھی صحابہ ازواج مطہرات اہل بیت سب ہمارا ایمان ہے جو بندہ اس کی توہین کرے اس کے خلاف قانون ہونا چاہیے یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے ہر بندہ جو بھی کسی کی توہین کے رخ خلاف قانون ہونا چاہیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے میں آپ کی خدمت میں بس اختتام پر پھر کہتا ہوں میں نے پچھلے مہینے کے جمعے میں بھی کہا تھا اس جمعے پر پھر کہتا ہوں بلدیاتی الیکشن جنوری میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمیں نہیں پتا الیکشن ہوں یا الیکشن نہ ہوں میری آپ سے درخواست ہے میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں آپ کے تو آپ کے پاؤں پکڑ کر کہتا ہوں اس الیکشنوں میں آپس میں لڑائی کا شکار نہ ہو اللہ کے لیے خدا کے لیے آپس میں لڑائی کا شکار نہ ہو دھڑے بندیاں نہ بناؤ آپس میں خاندان نہ تقسیم ہو ہمیں اس پر بہت دکھ ہوتا ہے بھائی بھائی کے مخالف ہے داماد سسر کے مخالف ہے رشتہ داریاں آپس میں دو ٹکڑوں میں بٹ رہی ہیں یہ کون سا ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے جو بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو ووٹ دیں جو آپ کو نہیں اچھا لگتا اس کو ووٹ نہ دیں لیکن اس بنیاد پہ خدا کے لیے لڑائی پیدا نہ کریں خاندانوں کو توڑنا برادری کو توڑنا گاؤں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے ہم مذہب کی بنیاد پہ لڑائی کی بات کریں آپ سب کہتے ہیں مولوی صاحب تو نے کام نہیں کرنا چاہیے تو اسی سیاست کی بنیاد پہ لڑائی کرو کہ میں تو نہ کہنا تو نے کام کرنا چاہیے بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے نا مذہب کے معاملے میں لڑنے کی گنجائش ہے ہم پھر بھی کہتے ہیں نہ لڑو دو ٹکڑے ہونے کی گنجائش ہم پھر بھی کہتے ہیں محرم گزرا ہے 15 محرم کو جلوس تھا میں نے آپ کے سامنے کہا بھائی تُسی جلوس ویکھن نہ جاؤ وہ کڈ لین تُسی چوڑ نہ دیو پکا لین تُسی جلوس نہ روکو نہ پٹ لین دیو میں نے کہا نا آپ کے سامنے ہم مذہبی معاملے پہ آپ کو نہیں لڑنے دیتے ان معاملات پہ لڑائی پیدا نہ کرو خاندانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو آپس میں الگ الگ نہ ہو رہنا سہنا خوشی غمی سب ہمارے مشترکہ ہیں اللہ پاک ہم سب کو پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین